اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو ہی مالک بحروں بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکات من علیہ کا لکھا ہوا استغاثہ آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اب بولا لیجئے مدینہ اب بولا لیجئے نام دینا اب بولا لیجئے نام دینا اب بولا لیجئے نام دینا. آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ اب بولا لیجئے نام دینا اب بولا لیجئے نام دینا اب بولا لیجئے نام دینا اب بولا لیجئے نام دینا اب بولا لیجئے نام دینا. آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ. المدد تاج دار مدینہ المدد تاج دار مدینہ اب بولا لیجئے نام دینا اب بولا لیجئے نام نا. آنسو کی لڑی بن رہی ہو آنسو کی لڑی بن رہی ہو آنسو کی لڑی بن رہی ہو اور آہ سے پھٹتا ہو سینہ اور آہ سے پٹتا گو سینا آنسو کی لڑی بن رہی گو آنسو کی لڑی بن رہی گو اور آہ سے پٹتا گو سینا اور آہ سے پٹتا گو سینا بے دل ہو مدینہ مدینہ بے دل ہو مدینہ مدینہ بے دل رب کو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ بے دل ہو مدینہ مدینہ بے دل ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ اب بولا لے جینا مدینہ جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد ہچکیاں باندھ کر لو ہچکیاں باندھ کر لو بے حد ہچکیاں باندھ کر لو بے حد تاش آ جائے ایسا کرینا تاش آ جائے ایسا کرینا اب بولا لیجیے نا مدینہ بولا لیجیے نا مدینہ کاش اس شان سے حاضری ہو کاش اس شان سے حاضری ہو کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ بس نظر میں ہو شاہ مدینہ اب بولا لیجیے نا مدینہ اب بولا لیجیے نا مدینہ مشکل آفتیں دور ہوگی مشکل آفتیں دور ہوگی مشکل آفتیں دور ہوگی ظلمتیں غم کی کافور ہوگی ظلمتیں غم کی کافور ہوگی میری آنکھیں بھی پر نور ہوں گی میری آنکھیں بھی پر نور ہوں گی ایک جھلک میرے ماگے مدینہ ایک جھلک میرے ماگے مدینہ اب بولا لیجیے نا مدینہ اب بولا لیجیے نا مدینہ مجھ پہ آتا نگاہ کرم ہو مجھ پہ آتا نگاہ کرم ہو مجھ پہ آتا نگاہ کرم دور دنیا کر جو علم ہو دور دنیا کر جو علم ہو اور عطا اپنے غم اور عطا اپنا غم چشم نم ہو اور عطا اپنا غم چشم نم ہو دیجیے مجھ کو پرسوز سینہ دیجیے مجھ کو پرسوز سینہ اب بولا لیجیے نا مدینہ اب بولا لیجیے نا مدینہ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کرو سنتوں کا، خوب چرچا کرو سنتوں کا، میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کرو سنتوں کا، یا خدا دس دو سنتوں کا، یا خدا دس دو سنتوں کا، ہو کرم بغیر خاک مدینہ، ہو کرم بغیر خاک مدینہ، بولا لیجیے نا مدینہ، اب بولا لیجیے نا مدینہ، بولا لیجیے نا مدینہ، آنسو کے جڑے لگ گئی ہے یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، آنسو کے جڑے لگ گئی ہے یاد آقا کی تڑپا رہی ہے، اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے، اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے، یاد آیا ہے اس کو مدینہ، یاد آیا ہے اس کو مدینہ، اب بولا لیجیے نا مدینہ، اب بولا لیجیے نا مدینہ، ہے تمنا عطار یا رب، ہے تمنا عطار یا رب، ان کے قدموں میں یوں موت آئے، ان کے قدموں میں یوں موت آئے، چوم کر جب گرے میرا لاشا، چوم کر جب گرے میرا لاشا، تام لے بر کے شاہ مدینہ، چوم کر جب گرے میرا لاشا، تام لے بر کے شاہ مدینہ، اب بولا لیجیے نا مدینہ، اب بولا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ اج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات تمہارے لیے کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے، پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سپڑی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا سینے میں گو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے میں گو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا بیتاب ہوں بیچین ہوں دیدار کی خاطر، بیتاب ہوں بیچین ہوں دیدار کی خاطر، اللہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، ہر سمت سے آفا تو بلیا تن گھیرا، ہر سمت سے آفا تو بلیا تن گھیرا، مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا، آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، سکرات کالم شہادم ہے لبوں پر، سکرات کالم شہادم ہے لبوں پر، تشریف سنانے میرے اب میرے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم میرے آقا نظر کرم پیارے آقا نظر کرم وحشت اندھیرا ہے میری قبر کے اندر وحشت ہے اندھیرا ہے میری قبر کے اندر آقا ذرا روشن اسے فرما میرے آقا نظر کرم پیارے آقا نظر کرم میرے آقا نظر کرم پیارے آقا نظر کرم میرے آقا نظر کرم پیارے آقا نظر کرم اتار پہ وہ بغیر رضا اتنی عنایت اتار پہ وہ بغیر رضا اتنی عنایت ویران دل آ کے بسا جا نظر کرم پیارے آقا نظر کرم میرے آقا نظر کرم پیارے آقا نظر کرم میرے آقا نظر کرم پیارے آقا نظر کرم میرے آقا نظر کرم پیارے آقا نظر کرم میرے آقا نظر کرم پیارے آقا نظر کرم میرے آقا نظر کرم پیارے آقا نظر کرم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ ہم نے حمد باری تعالیٰ بھی سنی. پیارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کیا گیا اور مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا. آئیے اسی دوران ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول چننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا اور اصلاح امت سے بھرپور رسالہ جس کا نام ہے غصے کا علاج, اس میں سے ہم چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے. نعت خوانی کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ درمیان میں ہم اس رسالے سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی چننے کی کوشش کریں گے. اس رسالے کے اندر امیر علیہ سنت نے غصے کی تعریف اس طرح بیان فرمائی کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع دور کرنے پر ابھارے. غصے سے رب پاک کی پناہ کے 16 حروف کی نسبت سے غصے سے جنم لینے والی 16 برائیوں کی نشاندہی. غصے کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں، مثلا حسد، غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق، جھوٹ، آبرو ریزی، دوسرے کو حقیر جاننا، گالی گلوچ، تکبر، بے جا مار دھاڑ، تمسخر یعنی مذاق اڑانا، قطع رحمی، بے مروتی، شماتت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا، احسان فراموشی وغیرہ. واقعی جس پر غصہ آ جاتا ہے اس کا اگر نقصان ہو جائے تو غصہ ہونے والا خوشی محسوس کرتا ہے. اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ راضی ہوتا ہے، اس کے سارے احسانات بھول جاتا ہے اور اس سے تعلقات ختم کر دیتا ہے. بعضوں کا غصہ دل میں چھپا رہتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا، اسی غصہ کی وجہ سے وہ شادی غمی کے مواقع پر شرکت نہیں کرتا. بعض لوگ اگر بظاہر نیک بھی ہوتے ہیں پھر بھی جس پر غصہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اس کا اظہار یوں ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے اس پر احسان کرتے تھے تو اب نہیں کرتے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، نہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر اس نے کوئی اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ کا اہتمام کیا تو معاذ اللہ محض نفس کے لیے ہونے والی ناراضگی اور غصہ کی وجہ سے اس میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی لاکھ حسن سلوک کرے مگر وہ راہ پر آتے ہی نہیں. مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جامع صغیر میں ہے، صل من قطع کا، یعنی جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اس سے جوڑ، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک. الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مل کر میرے ساتھ اس کلام پاک میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو

سرور مدینے میں بلا لو تھے مجھے اے شاہ بحرو پہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبی روش پر فاطمہ حیدر نے میں پے شبی روش پر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بے خدا یا واسطہ دیتا ہوں میرے وہ سے اعظم کا خدا یا واسطہ دیتا ہوں میرے وہ سے اعظم کا دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے آقا جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ دل کے اندر ہو دل مزدر مدینے میں مدینہ دل کے اندر ہو دل مزدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر نہ دولت دے نہ سربت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ سربت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر نیبے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر عطا کر دو عطا کر دو بقیع پاک میں مدفن عطا کر دو عطا کر دو عطا کر دو عطا کر دو بقیع پاک میں مدفن میری بن جا اے تربت یا شہ کوثر نیبے میری بن جا اے تربت یا شہ کوثر مدینے پہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر نیبے کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے مدینے میں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہم امیر اہل سنت کا تحریر کردہ رسالہ غصے کا علاج سے مدنی پھول بھی ساتھ ساتھ چن رہے ہیں. آئیے مزید مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ غصے کا عملی علاج اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل سے آگاہی حاصل کرے. جب کبھی غصہ آئے ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش کرے. بخاری شریف میں ہے, ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی, یا رسول اللہ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے. ارشاد فرمایا, غصہ مت کرو. اس نے بار بار یہی سوال کیا, جواب یہی ملا, غصہ مت کرو. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. بخاری میں ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ کنز المال میں ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا کلام نگاہوں کو بند کر کے مل کر پڑھیے۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت، رسول اللہ گناہوں سے مجھے ہو جا نفرت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جا نفرت یا رسول اللہ، نکل جائے پوری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، نکل جائے پوری ہر ایک خصلت، رسول اللہ گناہ کر کر کے گائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، گناہ کر کر کے گائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، پتر سے گناہ کر کر گائے ہو گیا دل سخت پتر سے، کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، کروں کس سے کہاں جا کر شکایت، رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت رسول اللہ میرے دل سے حوث دنیا کی دولت کی نکل جائے میرے دل سے حوث دنیا کی دولت کی نکل جائے دولت کی نکل جائے عطا کر دو مجھے بس اپنی الفت یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے بس اپنی الفت رسول اللہ میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں رولائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ رولائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ مجھے مرنا کے سائے میں مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا رسول اللہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا گئے نہ چھوڑے جرم چھٹتے گئے نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جانے نے آخر تب بنوں گا یا رسول اللہ نہ جانے نیک آخر تب بنوں گا یا رسول اللہ نہ جانے نیک آخر تب بنوں گا رسول اللہ تیرا کاتا ہے اکے خوف آتا ہے اندھیرا کاتا ہے اکے خوف آتا ہے تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا رسول اللہ آیا گا چوٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے شرابی چوکے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رسول اللہ شرابی چوکے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رسول اللہ شرابی چوکے ڈنگ کیسے سہوں گا رسول اللہ یا معمولی گرمی بھی سہی جاتی نہیں مجھ سے آغا معمولی گرمی بھی سہی جاتی جسے تو گرمی حشر کی کیسے سہوں گا یا رسول اللہ تو گرمی حشر کی کیسے سہوں گا یا رسول اللہ گناہوں کی جاتی ہے عادت للہ پسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطا پسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل بد کا کرو بدکار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ کرو بدکار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جیسا کہ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے غصے کا علاج سے مدنی پھول بھی چن رہے ہیں, آئیے کچھ مزید مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. امیر علیہ سنت اس رسالے میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ کاش ہم بھی اپنی بے عزتی کرنے والوں یا ستانے والوں کو معاف کرنا اختیار کریں. مسلم شریف میں ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے, اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے. پیشگی معاف کرنے کی فضیلت. احیاء العلوم میں ہے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ عز و جل میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کوئی مال نہیں, بس یہی کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں نے اسے معاف کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آئی، ہم نے اس بندے کو بخش دیا. غصہ پینے والوں کے لیے جنتی حور. ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوہ دکھاؤ ہم کو مرشد پیا، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوہ دکھاؤ ہم کو مرشد پیا. اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، یاروی والے پیایا غوث اعظم دستگیر، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوہ دکھاؤ ہم کو مرشد پیا، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر. آپ گئے پیروں کے پیروں، آپ گئے روشن ضمیر، آپ گئے پیروں کے پیروں، آپ گئے روشن ضمیر، آپ شاہ اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوہ دکھاؤ ہم کو مرشد پیا، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوہ دکھاؤ ہم کو مرشد پیا. پیدا ہوتے ہی مغیر رمضان میں روزے رکھے، دودھ دن میں نہ پیایا غوث اعظم دستگیر، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، مردہ دل کو بھی جلایا غوث اعظم دستگیر. کوسری لو خار ہو بدکار بد کردار ہو، کوسری لو خار ہو بدکار بد کردار ہو، آپ کا وہ آپ کا یا غوث اعظم دستگیر، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوہ دکھاؤ ہم کو مرشد پیا. اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، یاروی والے پیایا غوث اعظم دستگیر، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوہ دکھاؤ ہم کو مرشد پیا. میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں، میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں، واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر، اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی، اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی، ہاتھ اٹھا کر کر دعایا غوث اعظم دستگیر، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، چلوا دکھاؤ ہم کو مرشد پیا، اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، یاروی والے پیایا غوث اعظم دستگیر، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوا دکھاؤ ہم کو مرشد پیا، اب سرحانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، دم لبوں پر آ گیا یا غوث اعظم دستگیر، ہے یہی عطار کی گاج تم مدینے میں یا غوث اعظم دستگیر، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوا دکھاؤ ہم کو مرشد پیا، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوا دکھاؤ ہم کو مرشد پیا، اذن دو بغداد کا گھر ہر ایک عقیدت مند کو، اذن دو بغداد کا گھر ایک عقیدت مند کو، اذن دو بغداد کا گھر ایک عقیدت مند کو، یاروی والے پیایا غوث اعظم دستگیر، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوا دکھاؤ ہم کو مرشد پیا، در پہ بلاؤ ہم کو مرشد پیا، جلوا دکھاؤ ہم کو مرشد پیا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی رسالے یعنی غصے کا علاج میں امیر علیہ سنت نے غصے کی عادت نکالنے کی کچھ اوراد بھی تحریر فرمائے ہیں کہ جس کو غصہ گناہ کرواتا ہے، جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، کھانا کھاتے وقت 3-3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر بھی دم کر لے۔ یعنی غصے کی عادت نکالنے کی اوراد میں امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا۔ دوسرا آپ لکھتے ہیں کہ چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے، انشاءاللہ اس سے بھی غصے کی عادت نکلنے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح آپ لکھتے ہیں کہ چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ اپنے اندر سے غصے کی عادت نکالنے کے لیے انشاءاللہ ان اوراد پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مزید آپ نے اس میں غصے کا علاج بھی تحریر فرمایا ہے، آئیے غصے کا علاج بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ کہ جب غصہ آ جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایک یا ضرورتاً سارے علاج فرما لیجئے. نمبر ایک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھیے. جب غصہ آئے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے, چپ ہو جائیے, وضو کر لیجئے, ناک میں پانی چڑھائیے, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے اور زمین سے چپٹ جائیے, اپنے خد یعنی گال کو زمین سے ملا دیجئے, وضو ہو تو سجدہ کر لیجئے تاکہ احساس ہو کہ میں خاک سے بنا ہوں, لہذا بندے پر غصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا. جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے, یہ بھی ایک علاج ہے. سوچئے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا, اور مجھے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کسی کو غصے میں جھاڑ وغیرہ دیا تو خصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگیے, اس طرح نفس ذلیل ہوگا اور آئندہ غصہ نافذ کرتے وقت اپنی ذلت یاد آئے گی اور ہو سکتا ہے یوں کرنے سے غصے سے خلاصی مل جائے. یہ غور کیجئے کہ آج بندے کی خطا پر مجھے غصہ چڑھا ہے اور میں درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں, حالانکہ میری بے شمار خطائیں ہیں. اگر اللہ عز و جل غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے معافی نہ دی تو میرا کیا بنے گا؟ کوئی اگر زیادتی کرے یا خطا کر بیٹھے اور اس پر نفس کی خاطر غصہ آ جائے تو اس کو معاف کر دینا کار ثواب ہے. تو غصہ آنے پر ذہن بنائے کہ کیوں نہ میں معاف کر کے ثواب کا حقدار بنوں, اور ثواب بھی کیسا زبردست کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل غصے سے بچنے کی کوشش کریں گے, اور جو امیر علیہ سنت نے علاج فرمائے ہیں انشاءاللہ ان علاج پر بھی عمل کرتے رہیں گے. غصے کی عادت نکالنے کے جو اوراد ہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھتے رہیں گے, اور یہ رسالہ غصے کا علاج یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کو مکمل خود بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ اسے تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تارے حرم اے شہنشاہ دے تاج, تارے حرم اے شہنشاہ دے تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی, ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, دور رہ کر قدم ٹوٹ جا دور رہ کر ندن ٹوٹ جائے کہیں, کاش تیبا میں اے میرے مانگے مبین, کاش تیبا میں اے میرے مانگے مبین, دعا دفنے ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفنے ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسین عمل پاس میرے حسین عمل پاس میرے نہیں پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پس نہ جاؤں قیامت لا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں اب بلا لو مدینے میں آثار کو اب بلا لو مدینے میں آثار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو گی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو گی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام غوثِ اعظم اماموں تو کا بندوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے کرسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہم شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام سے جن کے لاکھوں عباب سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك